mu kër té loolu du deug parce que bis buñ ko mettré à l'épreuve mu xamné du deug iñané na soxoré na waaw mom mo koy wax né defu mo koy wax mais nañ ko mettré à l'épreuve légui mu xamné mu mel na non ay sa topol loolu ba ci léna ba mu jeex iblis nak loolu lay def xol bi lay yaq mais xamna ni xol bi pour mu yaq ko il faut mu am ay moyens yu mu jaar fi mi ñeuk jaar moy manam ci ñi mi jaar yi ci gëna mak mi utiliser moy ñaar ay banexu bakkan ak ay manam ak mer wa banexu bakkan ak mer lay utiliser wa banex yi mom bu ko utiliser day tax nit ki day beug di manam moy yalla yi manam bakkar yi da koy def te day yek ni dafa neex wa day yek ni dafa neex day yek ni li du musiba day yek ni garawul la ilaha illa allah motax lolou nga deg parfois ñooñu li de pourtant dara neeku ci man manam motax moy katu yalla bu fekke day top banexam day muju ba dootul gisati gravité wu limi def dootul gisati gravité bi day gis ko xamantene début bi premier jour bi mi dem balu kay bi dañ ko yobale day fekk ne mom dafa ñak fayda te amul won fu mu dem bis bob gaay xëccu ko ba fexa go ñak mo gal ñak fayda ba yobbu ko mu balé bu démé du fecc te daf fay nek di yému ci mbontek la fa xew waa benen yon da nan ah comme da bay dem tok rek bu deme day tok dotul yewuti mais da nan duma fecc duma def dara na tok rek 3e jour bi muy dem day da nan wa na diglu affaire bi même buma feccul na diglu 4e jour bi nak day commencé fecc 5e jour bi mu commencé di beug di xol ana nan lay def ba am ci xalé yu jigen yi fofu 5e jour bi mu jalo je sais pas moi qui organise de diable si je joue vous organisez quoi voilà vos bougas et des moulins de la canne de l'idée à l'autre soyez il faut nous l'aider ah de qui de gay de yore japon ah non les deux qui s'est égravé si vous les mounets t'es une jambe de premier jour xol gaay yi nga xam premier ño xam tane masal da nañu nuyu jigen ñi doon ñu leen jox loxo premier jour bi dañ ko dalen di metti malgré eux lañ koy def deuxième jour bi mu xawa jeune bi wañe ko mais di non lañ koy topé dañu mujj bay bis waaw buñ ko jappé ni def nañ dara lu bon nak pour ñom non li def dara grawu ci li lan dara di ku ci gaay ci wax rek niki nonu deglu katu musique bi topal lolou bo ci bakkar yi jeex banex yi nga xamne ay banex lay da ci aju ak top xalaatu doomu adamay ak ñaka ragal yalla daf ci aju yalla ñu yalla sam la ilaha illa allah yalla ñu yalla sam niki nonu motax sheytaan non lay jaare nit ñi sheytaan ginnaw ba xamna lolou ci xol leg nak day fexé ba ciiri ben par ben leg utiliser wa ben par ben leg utiliser bi ci gëna bon di gënte graw dakk ci loraté moy lamine mom mo ci dakk loraté gënte ga bon wa lisanaka in atlaqta ياكل كانه كليس السرى عادل جري وسوب شيخ الحاج مالك رضي الله عنه ننا لسانك سلامين مونغاني كو واو مونلا ان اتلاق سا يوكو بويالي بايكو ديكو باغا سيرفي موي اكسبليكي ريك ياكل دالاي ليك مومي لامين انه لي ويرب وور موي موم لامين كليس السرى كيف غاي نك جالور bu nek ci allo ba xiyu soxor al jari al adi bada aji nono nit nit ki al jari bada aji mana daw wasu bu bare daf mana songate lamine nono la mel motax dang koy contrôler parce que gis nga gaynde gu mel nono boko baye ci bir dekk bi numuy def voilà mi gaynde gu mel non dañ koy duggal ci kaf tiyeku ci kaf ci waaw waaw bu ko gaay de gisit nañ ko def nañ ko duggal fo xamne dal deugur wa bu yaq ci salam min tamit nonu motax sayyidna abakar daran dan tey laminam di joy sajna nan antelebe awratul mawarib yow yaay ki mu yobbe ci beurbu alkande ya mu fa duggal to xam nga ni sayyidna abakar radhiyallahu leer nañ ni xam nga ni laminum duggal ko beurbu alkande bu koy dafa ya dafa koy da titre xam lor gi ci ne mom dafa comprendre sans lui waaw wude nak ñun nga xamantene on parle de tout et de rien wor lo du coq à l'âne de nepp le luñu wax neex wax luñu wax ki kuñu neex jow ko suñu yoneeku ci té ñun li gëna gara moy ñi nga xamné ño gëna dangereux ñun ñoon lañuy gëw moy jëw moy ñi nga xamantene ño nit ñu siwu ñi lañ ko nga xamé da naka pour nga gis ko ba jéggul ko day jax ba bari pour ñun loolu garawul manam buñu waxé ci koku dal garawul ndax mom mo dé ci all ci marché bi kon nak mom mo taggé bopam fekk loolu yépp lu garaw la lamine bi mom moy bi gëna garaw mom mu koy jaar ci wax lu dul deug ci sos ñaaw ndort wax ci nit ñi lu dul non jëw et cetera xast xass nit ñu bax surtout lool et cetera wax ci borox xo xam yi lu ñaaw tuumal leen wax lu ñu xam tan su yoneeku ci ndax lamine mom bo de toute façon lay expliquer te bu waxul lu bax day wax lu bon te bu bare sax lu muy wax legi mu wax lu bon jumu ci lu bon la jox waaw xamoko te gis nga boy wax lu bon deng sheitan dal koy taralal moy fa zayyinal mu sheitan amal sheitan dalen koy taralal de tan sotu ka dañuy buñuy wax di jeew nit masala dañuy melni kuy lek deng ku mbayen muñu jox ganar buñu fu saway buñu bay mu do bokkar buñu jox ay boxeur ay ganar boxeur wé boxeur wé kané waaw boxeur da daa néna daa am li né ci sou xawma nga am dé boko ci xaté saw non lay né topal lol motax dafa wara day fexé ba duñu tuddu lu bax duñuy sikkar duñuy tuddu yalla parce que lool day lor shaytané mais liñuy fexé rek moy lool mom bu mu am bu mu tuddu lu bax buñuy jang alquran buñuy wax lu ki hein lu bax buñu wax ci nit ñi lu rafet et cetera wa ba para dañuy fexé shaytané day fexé ba ñoyu même bu ko waxé même bu démé ba def ko sax mune nañ gaaw yaq lool dina def tout ba gaaw yaqat ko wadi wolbutiku di waxat yeneen ci bu ko defé lor ga am ba pare li gëna graw moy sheytaane day fexé bay wax ci laminu nit ko motax ngay gis nit ki di diglé lu bon di téré lu bax di rafet lu di rafet lu ñaaw lu bon di rafet lu yalla ay téré di wax naan lool dara neeku ci waaw comme ibn qayyim wa rahmalahu fexe ba waji nek ci laminu ki ba para nek ci laminu kele aussi koko di ki di yemu ci wax du ñaaw ji waji wax ba me mom mu ci yemu melni lu rafet la ba para di ko deugalal et cetera lolou moy taxaw na franku lay la bu baax ci yoonu jubbi benen moy bi ñu utiliser moy beuti xol leen bo mom flash la mom kokum mom bu yéme dama debul yéme ah ko tay tak mo wax deug yalla wa nga xamantene ci lay jaay di duggal ay banex ci xolou nit ci lay gisé lu muy yéme lu koy lu muy envier hein ci lay gisé lo xamantene day def ay tak tak ci xolam parce que li ëpp ci information yi mi jot comme niñ ko waxa sax ni ëpp ci information yi nit ci di jot ci bëttum lay jaar Waaw, voilà. Munako nono da ne won Angleterre lay wacc munako bu fa wacc te waji han bu don julli fi han da ngay yemu ci yalla waji day julli di joy di ki di jankal di joy mais sa way jour bi mi ko bul wacc bul dem bul guer Angleterre muné da na fa jaar buma fa jaaré do duma duggu fenn ci ki rek lay duggu ci ki rek lay duggu hotel bi rek ci lay yam waay ba bu wacc bu gis say jigen ni ni ñuy solo ak yoy kérok néna la gëjël nafi la guddi sax manatumako kérok la gëjël ragal yalla gi mo doon yek sama xol buma daan jullé di jang alcorane lolu kérok la djéñ waaw koy danger bu mok la gay nek doon la ilaha illa allah persévère topal lolu na ba bakar yu bare nit ñi dañ ci duggu à cause de té ñing koy jaaré fofu ci gis ci xol wa ben xol bo xamné da lay lox niki nonu lamine bi comme niñ ko waxam sank ñaar yoy ñoo gëna danger lamine mom comme li yénent bi waxe sallallahu alayhi wasallam nit ki dina wax ben cadre bo xamné bayyi wu ko xel mu duggal ko biir safara lu toll ni asaman ak suuf té wax la jum bayyi wu xel wa niki nonu nopp bi di deglu lu bon di deglu waxu tiaxan wa di deglu tok fuñuy jewé ngay deglu yu boba yaag len di jappal musique bi nga koy deglu jugo dem ak yenen ak yenen yu yep dañuy yaq manam ay moyens lañu jaar pour yak xol iblis nak da nan wa gay bo len fexé bu fexé len bu buñu gis lu bax buñ ko dégg buñ ko wax mais buñ len rëccé ba def ko fexé len ba gaaw yak idée bi yak len ko gaaw bu mu def ci xol bi fexé len ba mu déglu wal ba mu wax ba mu xolat lu bon légui niki nonu même buy xol sax même buy xol li mu xol par exemple aduna bi ki manu yalla yi fi nek dedet mom lay gis rek lu rafet lay gis rek lo xamne da na way je contemple affaire bi et cetera wa pire encore moy bu deme bay gis ba nara gis lu bax ni sax nga xam tane mëno len ko ko téré légui détourner len idée bi né len ko li yépp yalla ki baniko nak li lepp yalla la faf na nangam yalla la li yalla la le yalla la suñu duggu musique so yi ni bolé nga xamné li melodie de voilà wa lool mom moy dalen sank moy fexé na bañuy dégglu musique ba paré yaakar lo len di len conforter né len yalla nga ci manam bokuy dig da lay fatali yalla wa sheytane mom non lay def wa bu fekkante ne mom leer na len ni bu xamé ni musique bi bu baxul bu ko déggé bu ci yégué lu bon day ki yeen bu koy dégg rek fexé len baniko yalla la lay fatalé ndekete yeen nga yak xol bi mom du ko yépp muna japp né yalla la lay fa la koy fatalé day no day toyal xol bi ak da koy bégglu loolu lañu wax day bégglu nit ñi fekk mi ngi yak seen xol mi ngi yak xol bi topol non loxo bi bu mu ci lal lu bax bu mu ci deret tank bi bu mu fa dem fu bax moy tu ndiku len mu dem fu bax parce que su dewe fu bax da ngeen di sonu tamo de gu fa to wa deer bu mu fa dem te bu fa nara dem ki len tank yi tayel lo len ko delo si len ci xel bi wax len ne ko non fofu bu fa dem da ngay waru fofu dal et puis da fa yag bo len fa toge sa way di ngeen fa nek 2 heures de temps 3 heures de temps saway c'est puis non c'est ennuyeux à un moment donné ah non togal fi saway non nit ñi da ngay waru fi di dem ay daayru ni ay hein ki non lolu ki wul quoi da ngay waru parce que nit ñi hein sénégalais saway bo duggé sen affaire ay problème rek lay indi té kat buñu waré dem association bali mu né non saway il faut nga xaw ki tout ubé touti nanga wa ba paré bo naré dem ci jakk non saway jakkay nari da ngay waru quoi fofu ñom non bu fa dem ki duggal leen bu yoy ci bok gaay bo buñu def dara lu baax waaw jigen ji bu naré muru neen ko non bu fi def yi da ngay magget té ci ndaw da ngay ki lutax sa tar gi nga bokko neub non et puis xona gisulo diw say morom lañ ñom ñi li lañuy def té pourtant dañuy julli han leg nangam manam fexé len ba yak bob bi ñu ay julli lañ way duñ ay nar voilà ay julli lañ way duñ ay nar fexé len ba yak bob wa niki nonu ko gor ki neenal ko non sa way fi ce sikim bi boko baye da ngay denci modernité bi te nangam way c'est vrai que lolu ki mais gis nga yeen dal yi defal li gay nit day melni jamonom nangam manam fexé len ko fexé bo dindi lolu ci bobu ni xolu ci bëgg nga wadi xanal suñu ben copain bu mu bëkké classe mu non muy baye sikim bi waaji nako aduna mom dox sax ndaw rek wala manger ak sa bay dox sax ndaw rek ba dox sa ndaw waaw wala manger ak sa bay lo rek mo fum nek waaw manger ak sa bay deugul mi vraiment ah deet manger ak sa bay kay mo non non defal dak aux hommes bien mais la valeur met en point le nombre des élèves ok bay lolou kay xam nañ ko Hein? Subhanallah. Yalla ñu yalla sam. Muy yup ay plan la yu sheytaane di teul. Fexé ba siratul mustaqim do leen ci ne abadan. Lool moy la aqudan lahum siratakal mustaqim. Summa tu la atiyannahum jinnan dina leen dikke mim bayna ay dim ci seen kanam. Fepp fu ñu nara defé lu baax jëm dina taxaw sen kanam ba ni len du ko def wa min khalfihim sen ginnaw bu ñare delu ginnaw tup delu wat ci borom bi dina fexé ba duñ ko def dedet avancer len ci lu bon li ngeen nekki won mais pa ngeen delu wat ginnaw wa mu an aymanihim sen ndey jor buñ fa nare jaar matéré len bu len fa jaar dem ay côté yoru aljana ak yoy dedet wa an sama ilim sen chamoñ sen jikko yu bon yiñ bëgg ba dedet dem len yoru sawara rek mais fi amna secret bu manam amna lu sewlu fi ne moy tuddul ci kaw ak ci souf tuddul ci kaw ak ci souf ndax ci souf de mo fa ne bamel koku tuddu ko ci kaw nak moy yoonu yalla yalla motax ñu mëne sama jaami nak ñom fofu dama leen di jaarale wañu muccu do la manal tous yalla ñu yalla boole ci ñun waaw kon xamna inshallah ta nit mu doxtu lu ci suuf parce que hein suuf lu doxtu duko de mo fa ne mom da bëgg dundu li manam ya kon buñ ko fateliko tam ñu ko mësé wax waaw lolu ñu ngi ci buñ ko fateliko dañuy tambalé delu wat ginnaw mais da leen di fatelo di waaw ah mais lolu ci kanam la leen koy fateliko buñuy nem ci kanam waaw té li yéewi moy iblis mom dafa mëna def manam mom da mëna day né ci kanam di mom dal mom plan yépp mi ngi fa di xex waaw té du bayyi nit ki ba kérok muy dé kérok bu muy dé sax day fexé ba ñew ci xol bi té ya subhanallah ka mo wax li gëna graw li iblis di def iblis amna ñaari mbir yi mi def xol manam limi def yépp ñaar yoy ñoo ma ci gëna manam ñoom la ci gëna ragal ben bi moy ji bi mi ji ci xolu nit ki lo xamantene da koy bayyi mu baña mag waaw ci bir xol bi day neubatu mom la ibnu rajab rahmalahu don wax na li upp li alak nit ki bu deme bay waja bay de li tere mu wax baatu sene yi diko alak di tax manam iblis di am doole ci kaw jour bob moment bob mu nara de li upp ci lolu moy lo xamantene manam nit ki manam bakkar xol la bu mu dul yek day japp ne mom melul non bakkar xol la bu mu dul yek mais buma bobu nak lay réveillerou la bakkar di réveillerou def effet bombo ara tud may voilà bob moy bima ci gëna ragal mo fakké xamou wa bi ci dess nak moy le fait que muy door ay programme am ci xol yi diko bayyi ah c'est que limi patel moy bi ngay tafsir nan dañuy tecc setané ci jing setané ci koor ah ngay day programme ay affaire yo xam do ok koor bi jotale yow lay yara fi ligay nga xam na day continuer di do fi né voilà yoy ñom dinañ continuer def nañu yow mais c'est le rep non vrai non c'est une stratégie très habile on ka do fi né wa bok mu yoy ñaar yoy ñoy yi gëna graw yi nga xamantene té yoy bu ko xëssé ba activé amna ci surtout bu mujju bi bok mom bu ko xëssé ba nek en marche koku danaka mëna fu ko arrêté yalla rek mu mëna dabatal jambi dal nañu yalla dabatal mais danaka defu tu mëna arrêté programme bok parce que légui day nek seuga day nek nature nit day nek jikko habitude muy def bakkar yoy waaw mu diko def te doot ko meuna bawati da koy beug baayi duko man waaw ba buñu gis nga ba buñu jengé sheytaane sax ci koor gi mom mu continue diko def suu do kay jaxlé tax mu continue di bonté ci tarindi ko fi waa ndax day collaborer ak ba nexu bakkan collaborer ak aduna collaborer waa ba ak bakkan ci bopom waa wat sheytaane sheytaane ba pare dafa am yeneen manam benen affaire moy day fexé ba dereb ji lu bon diko dundal ay riba yek alal do momul ak ay naxat te yoy xam nga yoy da nga utiliser yenen ciiri mais na fexé rek ba ngay lek lu haram yow lo ñaan yalla ñaan ga du nangu mais li gëna graw moy lolu haram moy dundal sa yaram te yenen tib sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kullu lahmin ghudhiya bi haramin fan naru awla bi bepp sox yap bo xamantene lu haram ci lañ ko añalé ci lañ ko ci la ci wala ci benen riwaya nubi tabi haramin manam ci lu haram ci la saxé xamal ni lolu safara ca yeey lolu aljana yeey ci safara ca yeey manam nit ki budi dundé lu haram motax alal moy li gëna graw lu ñu wara bayyi fa ndax limay dundé dagan na est ce que mi ngi jugé fu dagan est ce que nekuma di lek riba sama dekk way samay tiol et cetera ndax dañu haram ngir sen jëm wala dañu haram ngir fiñu jaare nima jaare ba am ko comme ay sangara mbam xoux ay yap med ak yu mel non yoy ñom dañu xaram ngir seen jëm fi nga jaara ba am ko nak moy par exemple jouer pied mi ba am ko hein lonas hein wala riba tout simplement intérêt yi wala nax nit wala lek alal nit ci rub wala mbubbo touru diine ba lek alal nit ni wala liggey bu haram bo liggey bo xamne yalla da koy tere nga liggey ko am ci alal etc te yoy moy yi nga xamne ñoo gëna gaawa défar affaireu sheytaane ci doomu adama ça va pour le sheytaane ke yalla yaqku ha ah mais lool la dé ni sheytaane bëgg ci doomu adama amul yoon bu mu gëna gaaw ci am ko ke diko fexé ba muy dundé lu haram parce que koku njub moko leudul mëna am njub mokoy défé njub ci bopam leudul mëna am yalla ñu yalla sam ah xamna ñu daali ñu ko inshallah taala bu dene yone ñu ñew ci masala yi nga xamna lañu jàngé ci ay bi wallahu taala ala sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.